देखो परमात्मा सब में परिपूर्ण है, वो ही है वास्तव में। ये जो संसार दिखता है ये एक क्षण भी स्थिर नहीं लेता, हरदम बदलता है बदलता है बदलता है, और बदलता हुआ ही किसमें जा रहा है, मौत में जा रहा है, निरंतर मृत्यु में जा रहा है, अभाव में जा रहा है। संसार का अभाव ही नित्य है, आपका हमारा न मिलना ही नित्य है, मिलना नित्य नहीं है। पहले आपको हम जानते नहीं, हमको आप जानते नहीं, ऐसे थे, और फिर अब जानने लगे, मिलने लगे, मिलते मिलते एक दिन वो होगा जिस दिन बिल्कुल आपको हम नहीं जानेंगे, आप हमको नहीं जानेंगे, फिर मिलेंगे नहीं, कभी नहीं मिलेंगे। तो पहले नहीं मिले, फिर अगर भी नहीं मिलेंगे तो हमारा आपका वियोग ही नित्य है, संसार मात्र का वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है, संयोग अनित्य है, नित्य रहने वाला ही है, वियोग नित्य रहने वाला है, नित्य नित्य नित्य वियोग ही नित्य है। इस बात को अगर मान ले तो बड़ी शांति मिलेगी। कोई भी मर जाए तो निश्चय पहले से किया हुआ है कि वियोग ही नित्य है, संसार भर का हमारे से वियोग ही नित्य है। अब देखो हम यहाँ आ गए तो बिगाड़ने में नहीं है, बिगाड़ने में क्या तैयार नहीं रहे, तो नहीं रहना ही सही है हमारा, कहीं भी नहीं रहना, संसार में नहीं रहना, संसार का वियोग ही नित्य है। इसका निश्चित संसार पहले से अभी से मान ले, अभी आप स्वीकार कर रहे हैं कि भतीजी है, पुत्र है, भाई है, भौजाई है, भतीजे है, इन सब का वियोग नित्य है। पक्की बात मान ले, वियोग ही नित्य है, संयोग कुछ दिन रहेगा पर नित्य तो वियोग है, वो संयोग में भी वियोग होता है, संयोग काल में भी नित्य निरंतर वियोग होता है। पहली अवस्था कहाँ हमारी, हमारी बाल्य अवस्था कहाँ है, पहली वाली अवस्था नहीं रहती, तो पहली अवस्था नहीं रही तो अब यह अवस्था ही रहेगी। सज्जनों ध्यान दो, इन बातों पर ध्यान देने से बड़ी शांति मिलती है, सुख मिलता है, आराम मिलता है, दुख मिट जाता है। हमारा आपका वियोग ही नित्य है, लड़का मर जाए तो दुख नहीं होगा, क्योंकि इनका वियोग ही नित्य है, वियोग तो हरदम हो रहा है, हरदम वियोग हो रहा है। हम जी रहे हैं ये बात सच्ची नहीं है, मर रहे हैं ये सच्ची है। जितने जिस जिसको उम्र आई है उतने दिन तो मर गए ना, ये बुरा मन मानना है, रीस नहीं करना है, ठीक तरह समझना है कि जितनी उम्र आ गई उतनी तो उम्र खत्म हो गई, उतनी तो मौत नजदीक आ गई, मौत पहले दूर थी, 70 वर्ष का होने वाला है तो 70 वर्ष दूर थी, 5 वर्ष हो गए, 5 वर्ष आया, तो जितने वर्षों में जो हो गए हैं उतने मौत नजदीक आ गई है, यहाँ से वियोग का वस्तु का नित्य वियोग हो गया है। पक्की बात है, एकदम सच्ची सिद्धांत की एकदम सच्ची बात है, जितनी उम्र आ गई उतना तो वियोग हो गया। अब आगे कितनी है ना उसको पता नहीं है, परंतु इतना पता है, तो इतना पता है तो इससे ये सिद्ध हुआ कि इतना वियोग हो गया तो सर्वथा वियोग हो जाएगा, हो गई, कोई कितना ही उद्योग करे क्या रह जाएगा, नहीं रहेगा। तो उस बात को पहले से आप जमा ले, दुख नहीं होगा। सूर्य उदय होता है तो दुनिया में प्रकाश हो जाता है, सबका काम धंधा हो जाता है, और सूर्यास्त होता है तो सबका काम ठप होता है, सबका कमांड हो जाता है, पर रोता कोई नहीं। क्यों नहीं रोते? कि पहले जानते हैं उग है सो याथ हमें थोड़ा सो कुमार है चलिया देवर दह पर दया सो मर जाए। इस बात को याद कर लो, उगे सो ही हाथ में, उगे सो ही हाथ में, उगे सो ही हाथ में, जाया सो मर जाए, उगे सो ही हाथ में, फूलिया सो कुमरा है, फूलिया सो कुमरा है, फूलिया सो कुमरा है, कोला ना हो चिड़िया देवर दह पड़े जितना चिड़िया सब दे पड़ेगा, जाया सो मर जाए जो जन्म है मर जाएगा। ये दुआ याद कर ले भीतर से, स्वीकार कर ले, बहुत शांति मिलेगी। आप तमाशा मत समझो, खेल न समझो, ठीक समझो कि भाई उदेश हुई तो आत्मे उगेश तो आत्मे यार, पूरे से घूम लाएगा चिड़िया देव दे पड़ेगा, बड़ा दे पड़ेगा, और जया सो मर जाए जो जन्म है वो मर जाएगा। मर जाएगा नहीं, मर रहा है निरंतर। मैं आए बैठा वैसे उस समय में जितनी उम्र थी, अब किसी की उतनी उम्र नहीं रही है, किसी की भी, छोटा बालक हो चाहे बूढ़ा हो, इतने मिनट हमारे हो गए, सत्ताईस मिनट आ गए, 27 मिनट इतने उम्र में कमी होगी, वो उम्र कम हो रही है, हो रही है निरंतर। अगर इसको आप राधा को तो बहुत फायदे की बात है, बात इतनी सी मामूली बात है, यह सच्ची बात है। सच्ची बात का ज्ञान होना ही सच्चा ज्ञान है, ये ज्ञान है ये। इसको आप तमाशा मत समझो, खेल मत समझो, सच्ची बात है, एकदम सच्ची, एकदम सिद्धांत पक्की बात है। जितने उम्र आए, जितने वर्ष आ गए हैं, उतने तो मर ही गए, उतने तो जीने में कम हो गए ना, ये सही बात है, पक्की बात है, जितने कम हो गए, कम हो रहे हैं हरदम हरदम, जैसे गंगा जी का पानी हरदम बहता है, इस तरह से सबकी उम्र हरदम बहती है, बहती में जितनी उम्र आ गई उतनी तो चली गई, उतनी सबकी चली गई, अब जितनी बाकी है उतनी जा रही है, ये खत्म होते जाने रहेगा, पता है नहीं, पर इस बात का पूरा पक्का पक्का पता है कि इंतजार होगा, एक दिन मरना जरूर होगा, जाया सो मर जाए, उगे सो ही हाथ में, फूलिया सो कुमलाए, चिड़िया देवर दह पड़े, और जाया सो मर जाए, पक्की बात है। तो चरण जी गए जी गए, अब आगे मरना है, एक दो दिन है, 10 दिन है, 20 दिन है, 1 महीना, 2 महीना, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, और कितना वर्ष दी होगी। इस वास्ते जो असली काम है वो कर लो, इसका तात्पर्य क्या निकला कि असली काम कर लो, धन कमाना असली काम नहीं है, भोग भोगना असली काम नहीं है, असली काम जीवन का उद्धार करना। उद्धार में साक्षी रह दिया है, जितना स्वभाव का शुद्ध बना लेना, स्वभाव अपना दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य, ये जितना आ गया उतनी शांति मिल गई। इतना झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी जितनी आ गई उतना पाप हो गया। तो जितना स्वभाव सुधर जाए उतनी बढ़िया बात है। तो याद कर लो सब भाई, भाई स्वभाव शुद्ध गया, शुद्ध हो गया, या काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर बढ़ गया तो उतना खराब हो गया, साथ में पूंजी खराब हो गई। स्वभाव जितना बिगड़ गया उतना साथ में जाएगा स्वभाव, चाहे आप इंग्लैंड चले जाए, चाहे स्टेशन पर चले जाए, चाहे रेल में मर जाए, कहीं बैठो आप, स्वभाव बिगड़ा हुआ तो बिगड़ा जाएगा, या स्वभाव शुद्ध होता है तो चलेगा। ये सच्ची बात है, असली धन नहीं है ये, असली धन है ये, धन असली धन नहीं है, क्यों साथ नहीं रहेगा और ये असाथ में रहेगा। स्वभाव सुधरा हुआ साथ रहेगा, ये बिगड़ा हुआ साथ रहेगा, तो बिगड़ा हुआ स्वभाव है ये निर्धनता है, ये धर्मत्ता क्या, जितना स्वभाव सुधर गया ये धर्मत्ता है, तो स्वभाव सुधार इतनी भारी बात है। और सत्संग करने से सुधार होता ही है, कोई माने न माने बात अलग है, पर मेरे तो सुधार होता है, हुआ है मेरे तो। मैं जोर से कह सकता हूँ सत्संग सुधार होता है। संसार में जितने स्वभाव जितने उपाय है, सबसे बढ़कर उपाय सत्संग है। आप माने चाहे ना माने, मेरे देखी हुई बात है, एकदम आप भी देख लो, बरूबर ठीक बात है। अच्छे सत्संग मिलने से अच्छे भाव रहते हैं, अच्छे सत्संग में श्री गुरु में रहते हैं, अच्छे ही अच्छे भाव रहते हैं। हम कल्याण का काम करते थे तो सुबह से लेकर शाम तक नहीं, सुबह से देख सुबह तक आठ ही पहर में काम रहते थे, वही बातें रहती थी, हरदम वही चिंतन सुखा था। अभी सत्संग में रहते हो, आप ही विचार करो, अभी सत्संग किया, कई बार फिर सत्संग किया, रात में फिर किया, दिन में फिर किया, तो इनसे सीखना क्या है कि भाई हरदम जा रहा है तो असली काम अपना भजन स्मरण करो। दो बात बताइए, अब दो बात, दो गिनती की दो बात, एक तो भजन करना, एक उपकार करना, सेवा करना, दूसरों की सेवा करना। बड़े बूढ़ों की सेवा कर दी, अपाहिजों की सेवा कर दी, अरक्षितों की सेवा कर दी, अंगहीनों की सेवा दी, दरिद्रों की सेवा कर दी, जितनी सेवा कर दी वो फायदे बात, जितने रुपया खर्च कर दिया वो फायदे की बात है, ऐसे इतना जमा दिया फायदा नहीं है उसमें। रुपया जमा करना लगता अच्छा है, पर पढ़िया क्या काम आया, वो कुपिया रुपया आप में भी काम में नहीं आया, जो भी काम नहीं आया तो क्या काम है बताओ, रुपया नहीं हुए तो क्या हुए, तो क्या बताओ। थोड़ा ध्यान देना, कृपा करने कृपानाथ, आपके लाखों करोड़ों रुपया है पर काम नहीं आवे तो रुपया आपका है वो हम मान लें हमारा है, जमन चीजा हम मान लें हमारा है, काम आपका ही नहीं आता हमारे नहीं आता, उनके हमारा ही है, आप रखो आप अपनी आप पास में हमारा है, कम आप ही नहीं आएगा काम हमारे नहीं आएगा, तो रुपये पड़े रहो, पत्थर पड़े रहो, चाहे कोरा रद्दी कागज पड़े रहो, क्या फर्क क्या है, क्या फर्क है, काम में लो खो लेना, अपने काम में लो चाहे दूसरे काम में लो, अपने काम में लेना ज्यादा बढ़िया नहीं, बढ़िया दूसरे काम आ जाए तो बढ़िया, आपके पास भी दिया है काम नहीं आए तो क्या काम रही, आप सब बल है कोई काम नहीं आता आप क्या काम रहो, आपके पास योग्यता है पर किसी काम नहीं आता क्या काम रही, आपके पास बहुत सी जानकारी है पर किसी काम नहीं आता, आप काम है दूसरे काम है तो निकमी है, निकमी क्या काम है, क्या फायदा होता, वो होने में नहीं होने में क्या फर्क है, आपके पास योग्यता है हमारे पास योग्यता नहीं है तो नहीं होना ना, आपके होना क्या फर्क है तुम्हारे हमारे, कोई रुपया है तुम्हारे हमारी योग्यता है, अभिमान है, सिवा क्या काम है। इस वास्ते जो चीज काम में ले वो ठीक है, कपड़ा ही आप पैरों पे काम का नहीं पैरों पे क्या काम का, जूती आप पैरों तो काम की नहीं पैरों क्या काम की, लोटा ही आप काम लिया थाली आप काम ली काम की नहीं काम है तो पड़े पड़े क्या फायदा, आप थोड़ा विचार करो इन बात पर, जो पड़ी है अपने पास में चीज न आपने काम आ गई न तुरे काम आ गई, कोई रोक रखी है सेवाई क्या हो, कोई रोक रखी है फैसले किसी काम आ जाती और उस जान दे दिया, आप में काम दिया नहीं और जाने दिया नहीं क्या फायदा, क्या फायदा छो सोचो, इसका अर्थ ये नहीं फेंक देना है नष्ट कर देना है, यह तो नहीं है, जितनी चीज पड़ी लो अच्छी बात है, भगवान की है, भगवान की चीज है, भगवान की काम नहीं, अपनी मत मानो, अपनी मत मानो, भगवान की है पड़ी है काम है हम लेंगे तो भेगी लेंगे, अनाज है पड़ा है हमारे काम है और ही देंगे, अच्छी बात है, परंतु अपने काम ले और जो काम ले हो जितना रुपया पैसा है दूसरे काम में ले और अपने काम में ले हो तो ठीक बात है, कपड़ा है तो अपने काम में ले और हम ही काम में ले हो, पढ़े क्या करेगा, कंजूस माइयां होती है लड्डू मेल देती है जो पीछे फोड़ती है लीरियां पड़ जाती है भीतर में पीछे सोरे खाते है, उदार कर देवे तो सोरा सोरे हो जाती हो जाकर, यार कंजूस होते थे कई कुएं में भैया मिलेंगे नहीं, तो दुख पाओ बेचारे सोरे दुख पाओ मुफ्त मुफ्त में इसी हाथ में दे दिया मिलेगी नहीं खत्म हो पसी मिले तो फिर पट्ट पत्र फोड़ो करो तो क्यों करो ऐसे क्यों पुरानी करो अगर चौक कारण शादी दे दो घबराने मस्त हो सभी किसी की बात है संचय कर क्या करोगे आप जरा ध्यान दो थोड़ा की बातों पर ख्याल करो कि वो लोगों का काम आ जाए दूसरा सुख हो जाए सुख पहुंचाए वो बढ़िया है दूसरों का आपके द्वारा जितना सुख पहुंचाया जाए आराम हो जाए उतनी आपकी लाभ की बात और आपने सुख नहीं पहुंचाया दुख पहुंचाया क्या काम है आपके जीने से दूसरे आदमी आराम से रहे तो बसी यशन जीवत जीवन थी बहुत सोधु जीवत वयांशिकीन गुरुवंशी सरस्वत सोधुर पूर्णम जो आपके जीने से बहुत आदमी को जीवन मिले बहुतों को आदमी से आप आराम मिले तो सी बात वह कथक काम सुनाई थी एक पंडित थे काशी जी पढ़ कर गए बहुत ही पुस्तक लादी हुई थी एक तेजार अच्छे पढ़कर पंडित हुए तो वर्षा आ गई गांव में चलते चलते आ गई वर्षा तो वर्षा में एक पौर गई खड़े रह गए ऊपर रहती थी एक बैसिया तो एक शहर का मुर्दा जा रहा था तो सॉरी जाए सॉरी नहीं करे एक स्वर्ग में गया कर वो थोड़ी देर में आई कभी स्वर्ग में गया जितने ऐसा था ये मर गया स्वर्ग में ये नर्क में गया पंडित जी ने देखा कि मैं इतना वर्ष विद्या पढ़ा काशी जी में अरे मरने का पता ही नहीं लगा गया ऐसे पता लगा कह दिया बात तो पढ़ सीख नहीं विद्यार्थी थे सीखने वाले तो अपना बात सीख नहीं है तो ऊपर गए बाजार मिशन देखा हवा ग्राहक है नहीं पुस्तक दादी हुई गया तो थोड़ी देर भाई कैसे आए महाराज कि मैं एक बात सीखने के लिए आया हूँ विद्यार्थी हूँ तुमने एक को कहा सूर्य जाओ देखो ये स्वर्ग वो तो स्वर्ग में गया ये नर्क में गया सत्य कह दिया इसने क्या बात बताओ स्वर्ग बोलेगा स्वर्ग बता महाराज महाराज पूछते हैं कृपा बता इनको पूछते कहने के तो कोई बोली मैं नहीं गई रो रहे थे आदमी रो रहे क्या करो महाराज रो रहे थे उनके पास घर में जाकर सुना कि वो आदमी मर गया हाँ बहुत ठीक हुआ कहीं चोरी करा देता कहीं झूठी गवा देता किसी को धक्का मर जाता किसी को राज में फंसा देता मर गया ठीक हुआ बोलने में शांति हो गई पता है यार दुख को देता ना को मर गया ठीक है सुना मैंने तो मैं क्या नगम गए तू नगम गया दूसरे के जाके सुना तो वो मर गया गजब हो गया सत्संग करा था संतों को बोला था और कीर्तन करता भजन करना कोई बेराई बीमारी में तो डॉक्टर को बुलाता उसको दवाई ला देता वो ले जाता सबको उपकार करता मर गया बोलने में अंधेरा हो गया बड़ा दीपक था चला गया तो मैंने कही तो स्वर्ग में गया भाई पंडित जी कहे मैं भी जानता हूँ अच्छा काम करता है उसी गति अच्छी होती है बुरा करता है बुरी होती है ये तो ठीक भाई ठीक बताया तो आप आपको मालूम है ना अब ऐसा आदमी आप बनोगे आप कैसा बनाओ बताओ अब दुख दोगे लोगों तो सत्संग क्या किया भाई आपने सत्संग उन्होंने क्या किया भक्त करो उपकार करो सेवा करो सब लोगों को सुख पहुंचाओ तो ये आपके लाभ की बात है ये मन में समझो दूसरों का हित क्या है और दूसरों का नहीं आपका हित हो रहा आपका स्वभाव शुद्ध बन रहा है निर्मल बन रहा है तो स्वभाव निर्मल बन रहा है आपकी ऐसी पूंजी है साथ में चलने की पूंजी है जितना आपका स्वभाव शुद्ध बन जाएगा उतने आप निर्मल हो जाओगे उतने आप जहां जाओगे वहां सुख पाओगे एक संत आओ तो सब लोग सुख हो जाए एक दूसरा आओ दुखी हो जाए गांव में पहले आदमी आते थे राज के तो गांव में थलथला हो जाता कि वो आप बताइए कोई डाकू आ जाएगा डाका डालेगा अब बड़ी मशहूर हो गई। चूरू बात सुनी मैंने, स्टेशन मास्टर थे, वे कहते थे कि एक आदमी मंगलदास आ गया, मंगलदास साधु था, एक डाकू था चोखा, तो वहां कोई पैठवन था उसे मिलने वाले थे, तो मंगलदास आ गया तो बैठे बैठे पसीना आ गया, काम करे तो पसीना आ गई, बैठे तो पसीना आ गया, अरे वो डाकू आए क्या करेगा ये भाई, अब वो भी आदमी है, वो संत आ गए, खुश हो गए, तो फर्क क्या बताओ, फिर स्वभाव गए और क्या फर्क बताओ, और क्या बताओ, आप कपड़े हो गहने हो क्या हो, मतलब स्वभाव अच्छा है देख करके शांति मिलती है, स्वभाव खराब डर लगता है, और अभी आफत आ गई है, अब नजर क्या करेगा ये डरे से भी शांति आनंद है, तो ऐसा स्वभाव अपने बनाओ, स्वभाव बनाने में सब स्वतंत्र है, इसमें परतंत्र नहीं हो आप, अच्छा स्वभाव बनाने में स्वतंत्र हो, सत्संग करिए सुना है तो अच्छा स्वभाव बनाओ, सभी सुखी हो गए, प्रसन्न हो गए, राजी हो गए, तो उसे लाभ होगा, आपके लाभ होगा, औरों को लाभ होगा, शांति मिलेगी, सत्संग मिलेगी, अच्छा बात होगी, तो अपना स्वभाव शुद्ध बनाना अथवा बुरा बनाना ये अपने हाथ ही बात, ये भी स्वतंत्र हो आप, ये प्रॉब्लम नहीं है, मेरी जो भाग में लिखी भाग रही बात है, कहने की बात है, तो आप अपना स्वभाव शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, चीज वस्तु है जो काम में ले, रुपया जो काम में ले, चीजों ने काम में ले, दूसरों के काम में ले, अपने काम में ले, निरंतर नष्ट मत करो, निरंतर नष्ट नहीं करना, ये जो विवाह आदि में फालतू खर्चा करते है अंदाता आपको मत करो, निरंतर करता है क्यों करो, फायदो क्या उसमें, हमारे सत्संग होते हैं लोग बहुत फालतू खर्च करे भाई, क्यों खर्च करो, फायदो क्या, क्या था आप इसमें, और जरूर होते काम में खर्च करो, वहां जरूर करो, वहां तो करते नहीं, ये फालतू खर्च करते, तो स्वभाव शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, अच्छा बनाओ, भगवान को याद करो, दो बात बताई, दो बात दो तुम, दो बात, एक भगवान को याद करना, एक उपकार करना, सेवा करना, दूसरों को पहुंचाना, सीधी सीधी बात है, कोई कठिन बात नहीं, भगवान राम राम राम राम राम राम राम करे, दूसरे को उपकार कर दिया, सीध कर दिया, सेवा कर दी समय पर, तो कितनी बढ़िया बात है, कितनी आनंद की बात है, कितनी शांति की बात है, ऐसा अपने हाथ ही बात है, खर्चा करने की जरूरत नहीं है, पैसा लगाना नहीं, स्वभाव शुद्ध बनाओ, स्वभाव निर्मल बनाओ, स्वभाव अच्छा बनाओ, स्वभाव अच्छा बने सबको शांति मिलेगी, घर वालों को शांति मिलेगी, इसका स्वभाव खराब होता है, घर वाले से डरते हैं सभी, वो दुकान से जीवन आवे तो जीवने वो शादी जीव से शादी कुछ जा चुकी बात कहीं लड़ाई करेगा बार आपत करेगा सब डर गए शांति स्वभाव प्रत्यक्ष बात है यार, ये प्रत्यक्ष धन है, कैसी मौज की बात है, तो स्वभाव शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, सबको सुख मिले, अपने को सुख मिले और सुख मिले, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारा। ये बात ने पकड़ दे रही है, धारण करनी है, राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2055 2 फरवरी 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गांधीधाम में हुआ। राम।